हम अपने धर्म, संस्कृति तथा स्वयं को खोज रहे हैं। बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलते हुए भी संदेह फिर भी रह जाते हैं। कि हमारा अतीत क्या है, हम कौन है, कुछ ऐसे ही प्रश्न हमारे मित्रगण हमसे पूछते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप कभी जम्बू द्वीप का अंग था। जम्बू द्वीप एक विशालकाय महाद्वीप है जहां भरतखंड उसका एक हिस्सा है, उपमहाद्वीप है। पूजा और संकल्प में भी आप लेते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे, इन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। जब धरती पर भारी उल्कापात हुए गंभीर अतीत में और सारे महाद्वीपों का विध्वंस हुआ, तो उस समय जम्बू महाद्वीप के भी टुकड़े हुए और एक टुकड़ा नाव की तरह तैरता हुआ एशिया महाद्वीप से तैरते हुए आकर के टकराया। यही अब भारतवर्ष है। और आज भी आपका पूरा देश केवल एक खूंटी पर बंधा हुआ है, बाकी पूरा देश तैर रहा है जैसे तैरती हुई नाव कहीं एक जगह लंगर लेती है। यही महाराज सत्यव्रत की कथा है कि मेरु सुमेरु पर्वत की खूंटी पर है ना, मनु की नाव बंधी हुई है। वो हमारा संपूर्ण राष्ट्र है। अब इसी कथा को गुरुकुल शिक्षा में और पुराणों में ने अपने अपने ढंग से बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए उदाहरणों में इन कथा को अपने अपने ढंग से प्रयोग किया। और उस सारे ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि हम आर्य नहीं हैं, हम आर्य जाति नहीं हैं। यह संदेह भी हमारे मिट जाने चाहिए। हम भरतखंड की भारत जाति हैं। उस जाति का नाम ही हमने उड़ा दिया। कभी हम हिंदू कहते हैं, कभी हम इंडियन कहते हैं, तो कभी हम आर्य कहलाने लगते हैं। भरतखंड की का जो जाति संज्ञक नाम था वो भारत ही रहा है आदिकाल से। यहां किसी राजा भरत से इस देश का नाम नहीं पड़ा है। भरत शब्द का अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला, भरतम भरंतम भरतारम, कि जो संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण करने वाले हैं उस परमेश्वर को अथवा घटघट वासी आत्मा को हम वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं, भरत कहते हैं। और क्योंकि आत्मा ही हम सबको बनाता है तो इसलिए हम सब ने अपना जाति संघ नाम आदिकाल से स्वीकारा कि हम भारत हैं। और भी यदि हम गंभीर अतीत में जाते हैं तो वेद आदि ग्रंथों में हमें मिलता है कि इस द्वीप पर, इस पृथ्वी पर जीवन का स्थानांतरण जब हुआ तो भारत जाति ने ही इस पर सबसे पहले पदार्पण किया। और इस प्रकार जो गंगा की कहानी है हमने बड़े विस्तार में महाभारत में पढ़ी है। ईरियाना आर्याना ईरानियों का नाम था। और वो आर्यन आर्य कहलाते थे, आप नहीं, क्योंकि इतिहासकारों ने सबके मन भ्रमित कर दिए, तो आप लोगों को भी उल्टा सीधा जो भी समझ में आया, कभी आप हिंदू बन गए, कभी आप इंडियन बन गए, आप भारत हैं। और आर्यन जातियों ने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या करी, और क्योंकि वो भौतिकवादिता को ही ईश्वर की राह मानते थे इसलिए वो असुर कहलाए कालांतर में। और उनके प्रभाव का क्षेत्र सारा मध्य एशिया, जर्मनी और पाश्चात्य देशों को भी वो अपने प्रभाव में लाते रहे। और जब इनका प्रभाव अधिक बढ़ा तो ये श्रीलंका पर भी हावी हुए, जो रावण के नाम से, राम रावण के नाम से प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस बात को अब तो डीएनए विज्ञान से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आर्यन रेसेस का डीएनए भारत रेस से बिल्कुल नहीं मिलता है। हम लोगों के डीएनए भी अलग हैं, जिसके आगे कोई तर्क और प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और इसे अब विश्व के वैज्ञानिक टेस्ट कर भी रहे और आगे भी करेंगे, और अपने में ये स्पष्ट आपको हो जाएगा कि आप भरत खंड के भारत हैं, आर्य नहीं है। है ना, जबरदस्ती आर्य बनेंगे भी तो नकली आर्य कहलाएंगे, क्योंकि आपका डीएनए आर्य रेस के साथ मैच नहीं करेगा। आर्य और भारत दोनों ने धर्म की अपने ढंग से व्याख्या करी और एक ही प्रकार के देवताओं को माना, इसलिए स्वास्तिक चिन्ह का वो भी प्रयोग करते थे और हम भी करते थे, परंतु हम दोनों अलग रेसेस आदिकाल से रहे हैं। हमारा कभी भी उनसे कोई ऐसा संबंध नहीं रहा है कि जो जाति संज्ञा को, और यही कारण है कि हमारे डीएनए आज भी उनसे मैच नहीं करते, ना करेंगे कभी। तो अपने मन के भ्रम धो डालिए कि आप आ रहे हैं, आप भारत हैं। उन्होंने असुर को ही धर्म माना, तो उन्होंने अपने किताबें अलग लिखे, जिंदे वेस्ता अवेस्ता। और जैसे कोई एक बड़ा पेड़ गिर के मर जाता है, सड़ जाता है, तो उस पेड़ की खाद से जो दूसरे पेड़ होते हैं रस लेते हैं, तो फल तो उनके अपने ही होते हैं, भले थोड़ा बहुत भाव उसका आ जाए। तो ये आर्य नाम का जो जाति का जब विनाश हुआ, तो यही क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और नाजी जर्मनी में, जर्मन्स में ये कन्वर्ट हुई। हिटलर आर्य है, हम भारत हैं। वो भी स्वास्तिक को मानता है, हम भी मानते हैं। और अवेस्ता और जिंदेवेस्ता आदिकाल से इन प्रतीकों को मानते रहे हैं, कालांतर में ये बदले हैं। जब ये हुआ कि हम अलग संस्कृति अलग धर्म बनेंगे, जैसे अलग जाति हैं तो धर्म भी अलग बनाएंगे, तो उन्होंने फिर अलग अलग अपने देवता बनाए। अवेस्ता में जब कथा आरंभ होती है तो वहां ये बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, मतलब इसमें भी कोई बड़े प्रमाणों की हमें जरूरत नहीं है कि असुर राज ने, अहुर राज ने अपने दैत्यों को, पवित्र दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के मेरे भक्तों के लिए कोई पवित्र स्थान खोजो, जहां मेरे भक्त जाएं वहां रहें और वहां से ही वो विस्तार को प्राप्त हो। तो जिंदेवेस्ता और अवेस्ता दोनों के मुताबिक जो पवित्र दैत्यों ने स्थान खोजा वो एरियाना आरियाना ईरान था। उन्होंने सुंदर भवन बनाए, लोगों के रहने के लिए आमोद प्रमोद की वस्तुएं बनाई, पशु पक्षी उनके खाने पीने के लिए बनाए, भोगने के लिए, और भोग्या के रूप में उनको स्त्री भी प्रदान की। वो सिर्फ भोग्या है, लेकिन पापी देवताओं ने, ये आगे कथा चल रही है, लेकिन पापी देवताओं ने ठंड बना दी, सांप बना दिए और मौत बना दी, महान असुरों के सुखों का विनाश करने के लिए। ये भी उसमें लिखा हुआ है। और इस प्रकार इस जाति ने उस ग्रंथ को, आर्य जाति ने उस ग्रंथ को अपना ग्रंथ माना। गुलामी के अंतरालों में आर्य नाम का एक समाज का प्रादुर्भाव हुआ तो आप मान बैठे कि आप आर्य हैं, जबकि यह भी एक धोखा था। आप भारत हैं, आदिकाल से रहे हैं, आपकी वही पहचान है, आज की नहीं करोड़ों सालों की यही पहचान आपकी चली आ रही है, यही आपका नाम है, यही आपकी पहचान है और यही आपका धरोहर है। कुछ नए नए अनुसंधानकर्ताओं ने जो नए शगुफे पैदा किए हैं, आप उनमें भटकिए नहीं बिल्कुल। उसके बाद जिंदेवेस्ता में स्तुति होती है कि हे महाबलशाली अहोरा माजदा अर्थात महायशस्वी असुरराज, इंद्र को मारो, यम को मारो, बृहस्पति का विनाश कर दो, सारे देवताओं को मार करके दैत्यों को बलशाली बनाओ जिनसे हम पूर्ण सुखों का उपभोग कर सकें। यह हमारी समझ में नहीं आया कि दो संस्कृतियों को जिनकी मान्यताएं बिल्कुल विपरीत थी जोड़ने के ये सदप्रयास थे अथवा षड्यंत्र थे जो गुलामी के अंतरालों में इस देश में प्रकट हुए। क्योंकि सारे देवताओं को मारे बिना हम आर्य नहीं हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद टीवी सीरियल शुरू हो गए, आर्य पुत्र आर्य पुत्र, चाहे वो रामायण था या महाभारत था। और आश्चर्य है कि जिंदेवेस्ता और अवेस्ता की मर्यादा वहां भी नहीं खंडित हुई, आर्य पुत्र तो बहुत हुए, आर्य पुत्री एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भोग्या है, मट्टी का खेत है। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार उठाने का कोई कारण नहीं है। आप अंतिम रूप से जान लें, आप भरत खंड के भारत हैं और हमारे यहां नारी नवदुर्गा है, भोग्या नहीं है। धर्म का पहला अधिकार इसको प्राप्त है, असुर धर्म में है ही नहीं। और सुमेरु कहते हैं उस पर्वत का नाम है जिसकी सारे ग्रह और नक्षत्र माला की भांति परिक्रमा करते हैं, जैसे माला में सुमेरु होता है। अब उस तत्व को, इस नाम को, जहां पर भी हम कोई एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो उसको भी हम सुमेरु कहते हैं, जैसे अपनी माला में जो गांठ के ऊपर जो मन के रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुमेरु। ये उसका प्रतीक है कि जहां सारे ब्रह्मांड ग्रह और नक्षत्र जिस एक सत्ता की चारों ओर घूम रहे हो उसे क्या कहेंगे, सुमेरु। उसी को सुमेरु कहते हैं। और आप जानते हैं कि आपके शरीर में सुमेरु कौन है, आपकी आत्मा जिसके चारों ओर आप परिक्रमा रहते हैं। बोलो, समझ में आए? तो यहां सुमेरु शब्द परिलक्षित होता है, परिभाषित होता है कि जहां जहां जिस जिस केंद्र को हम अपनी पूर्णता मान करके उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, उसको स्थान को क्या कहते हैं? सुमेरु कहते हैं। तो अपने मन से भ्रांतियां निकाल लें। अब कल ही बड़े जोर से पूछ रहे थे दो हमारे महाविद्वान, असल में हुआ क्या कि जंगल था बहुत घना, हाँ एक कथा सुना रहे, तो वहां एक गरड़िए ने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी। तो भेड़ें गरड़िए के पीछे ही पीछे चलती थी और वक्त की मार के गरड़िया मर गया, तो अब भेड़ों को दिशा ही नहीं, वो सब छितराती घूम रही हैं, हाँ संभोग से समाधि लगाने वाला रहा नहीं, बाकी भेड़ों का क्या हुआ? गुरुजी चला गया, चेले भटक रहे, हाँ अब वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं, अब गुरु तो मर गया, मिलेगा कहाँ? ऐसा बढ़िया। इसीलिए सनातन धर्म ने गुरु और चेला का ये जो संवाद है इसे भी नहीं स्वीकारा है। यहां गुरु और शिष्य का भी बड़ा मनोरम संबंध है, बड़ा अद्भुत रिश्ता है। वो कस्में खाना, कौल भराना धर्म की धाराओं में नहीं है। संप्रदायों ने दाएं बाएं से नकल करी, ये उनकी बात हो सकती है। जब भी आप किसी ऋषि और तपस्वी के पास गए अतीत काल में, आपके पूर्वज, क्या आप हमें शिष्य के रूप में ग्रहण करो, मैं अपने जीवन की सार्थकता को पाना चाहता हूं, तो उस तपस्वी ने एक ही उत्तर दिया हमेशा कि ये तुम्हारा विनम्र भाव है, अति उत्तम है, झुकोगे नहीं तो पियोगे कैसे? अरे आपको कोई पानी भी पिलाना चाहेगा, झुके तो पिएंगे आप, झुकोगे नहीं तो पियोगे कैसे? ये सुंदर भाव है तुम्हारा, परंतु मेरा धर्म है कि मैं तुम में भी उस एक ब्रह्म को ही देखूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, क्योंकि यदि मैं दो देखने लगा, एक चेला और एक ब्रह्म, तो क्या होगा? मैं स्वयं भटक जाऊंगा, तो तुझे कौन सी सार्थकता दे पाऊंगा मैं? इसलिए तुम अपने मन से मुझे गुरु मानो और मुझको भी मेरा धर्म करने दो, मैं तुम में नारायण का ही भाव रखूं, साक्षात परमेश्वर को ही देखूं। तो यहां कस्में खाना, कौल भराना यहां की परंपरा नहीं रही है, ये संप्रदायों की ने विदेशों से ये जूठन ली है। इसमें आर्थिक सुव्यवस्था मिल जाती है, क्योंकि हर साल चढ़ावे लाएगा, हाँ कसम खा के चढ़ाएगा तो जरा सा हाँ आराम से मौज मस्ती से रहेंगे, ये बात हो सकती है, लेकिन ये धर्म की राह नहीं है। धर्म का, सनातन धर्म का एक ही नाद रहा है चारों वेदों से लेकर तुलसी तक, सिये राम मैं सब जग जानी और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए अपने अपने भ्रम आप स्पष्ट कर ले कि ये धर्म के ग्रंथ हैं, कोई सांप्रदायिकता नहीं है इनमें, इसमें कोई व्यवसाय भी नहीं है। गुरु और चेला की पुष्टता कहां से होती है? जहां भगवान सातवें आसमान में रहता है, सेवेंथ हेवन में रहता है, क्योंकि जमीन पे रेंगोगे तुम तो उस्ताद जी को तीसरा हेवन मिलेगा, तो तुमको तभी तो तुम सातवें तक पहुंच सकोगे उसके चक्कर काट करके। लेकिन महान भारत संस्कृति ने ईश्वर को आदि काल से घटघटवासी माना और यहां पूजा और नाटक की बात कभी नहीं हुई कि जब मैं उसका पुत्र हूं तो मुझको उसका स्वभाव पाना है, उसका रूप पाना है, उसकी जैसा बन के जीना है और उसी की सत्ता को प्राप्त होके दिखाना है। कोरे भजन कीर्तन यहां धर्म की राह नहीं है, वरन संपूर्ण जीवन को आत्मा को अर्पित करके उस सुमेरु पर रखते हुए उसी की परिक्रमा में और अंत में उसी में मिल जाना है, इस भाव से मुझे अपने जीवन को धारण करना है। इसलिए दोनों संस्कृतियों ने अलग अलग बात की। उसने सूर्य को असुर राज कहा तो हमने सूर्य को सुरनायक कहा। इसलिए हमारे देवता भी एक रहे, शिव के उपासक वो भी हुए, हम भी हैं। कल आप लोगों ने महाशिवरात्रि मनाई है, भगवान भोलेनाथ की असुर भी मनाता है। एक अजन्मा सत्य जो आत्मा है, जो मुझ में व्याप्त है, मैंने उसी को नाना लीला कथाओं के द्वारा गुरुकुल में आपको दिया कि आप किस प्रकार अपनी आत्मा से जुड़कर अपने स्वभाव को मीठा और अमृत में बना सके। देखिए, आपकी दोस्ती उस व्यक्ति से ज्यादा होती है जिसका स्वभाव आपसे मिलता है। तो भगवान के साथ भी दोस्ती तभी तो होगी जब आपका स्वभाव भगवान से मिलेगा, माला से नहीं मिलेगा, स्वभाव से मिलेगा। और हम हैं कि अपना स्वभाव नारायण के जैसा बनाना नहीं चाहते हैं, खाली माला फेरना चाहते हैं। ये असुर धर्म में संभव है, सुर व्यवस्थाओं में इसका कोई स्थान नहीं है। कि मुझे मनसा वाचा कर्मणा आत्मस्थ होकर जीना होगा। वो जो संपूर्ण सचराचर का आधार है, जिस पर सारे ग्रह और नक्षत्र आधारित हैं, वो सुमेरु है और वो तो मेरा अंतरात्मा है, तो घटघटवासी है। और इसी को हम अभी भी महाभारत की कथाओं में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब महाभारत की कथा गुरुकुल में हमने कैसे ली, हमने इसको बहुत बार स्पष्ट किया है कि एक और एक महाकाव्य को, इतिहास को, की कथा के रूप में हमने एक घटनाक्रम को सामने रखा है महाकवि ने हमारे सामने, और दूसरी ओर हमें सुशिक्षित करने के लिए, एक सच्चा भारत बनाने के लिए उसने मेरे ही जीवन को, मेरे ही संपूर्ण जीवन को एक महाकाव्य में, एक घटना को उदाहरणार्थ लेकर मुझको मेरे ही जीवन के विभिन्न पहलू पढ़ाए हैं। एक ऐसा एक्सरे मशीन की तरह है कि जो मेरे एक एक रूम रूम का, एक एक सेल का रहस्य मुझे बतलाता है। ये वो महाकाव्य, जहां एक ओर इतिहास खड़ा है, भारत संस्कृति का एक महानतम इतिहास है जो संयोजित है, हाँ, कि महाराज इक्ष्वाकु से चली आ रही है संस्कृति, और उसी में महाराज पृथु आए, नहुष आए, ययाति आए, हाँ, फिर भरत आए, हाँ, फिर उनकी संततियों में भूमन्यु आए। महाराज भरत ने 9 बेटों के होते हुए भी उनको अग्राह्य किया, त्याग दिया, और एक सैनिक को गोद लेकर के और उसको कुरुवंश को चलाने का अधिकार दिया, और ये कौन है? भूमन्यु। तो ये रक्त संबंध नहीं बांधता है, ये योग्यता को मान के चलता है। केवल वंश परंपरा से पूजने की, आदर करने की आगाशाही गद्दी कोई सनातन धर्म में नहीं है। और इसे कुरुवंश ने आरंभ में ही नकार दिया है, और आगे जब चले हैं तो धृतराष्ट्र आए और उनके भाई पांडु आते हैं, महाराज शांतनु की संततियों में हैं। धृतराष्ट्र से होते हैं कौरव और पांडु से हुए पांडव, ये कथा हमारे सामने है और उनका पूरा इतिहास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैसे वो जुआ खेले, और दूसरी तरफ उसके पृष्ठ में हमारी ही संस्कृति, हमारी ही परंपराएं हमारे सामने खड़ी हैं कि हमारे पूर्वज भी 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेते थे, उसके उपरांत ही वे संन्यास को प्राप्त हो जाते हैं। और संन्यास एक नया जीवन होता है जिसका अतीत से कोई संबंध नहीं होता, अ न्यू लाइफ, और वो एक आत्मा के साथ पूर्ण कमिटमेंट के साथ जीने की परंपरा का नाम है। पहले रिहर्सल है, हाँ, गृहस्थ उसका छोटा रिहर्सल है, वानप्रस्थ उसका बड़ा रिहर्सल है, और फिर संन्यास अर्थात ज्योतियों में न्यास करना है, आत्मा में इसमें ही मिटना है, इसको न्यास करके आत्मा की भांति ईश्वर बन के धरती पर जीना है, इच्छा रहित होकर प्राणी मात्र की सेवा करनी है। जैसे वो आत्मा करता है ऐसे ही आज पिता की राह जाऊंगा, जीऊंगा, न कि हर जगह चंदे बटोरने लगूंगा। अब ईश्वर भजना नहीं है, ईश्वर बन के जी के दिखाना है, यह संन्यास है। और ईश्वर कोई दंभ का विषय नहीं है, विनम्रता का नाम है कि जहां प्राणी मात्र के चरणों में बिछ के जीना है, न कि किसी बड़ी ऐंठन को और दंभ को चले जाना। दंभी कभी संन्यासी नहीं होता है, वो कभी इस अमृत को नहीं पाता है। जो विनम्र है ये उसी की राह है, और उसी विनम्रता के लिए ही, हाँ, पुराने जमाने में राजसूय यज्ञ किया, और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, आपके सारे पूर्वज करते हैं, राज माने ज्योति, बहुत, हाँ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी, हाँ, राज माने ज्योति और सूय माने उत्पन्न करना, कि मैं ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह चला, अपने भीतर ज्योतियों को प्रज्वलित कर उन्हीं से राह ले, नित्य ज्योति आत्मा में डूबने चला, मैं राजसूय यज्ञ करता हूं। आज आपको ये कथा समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप राजसूय यज्ञ करते नहीं हो। कि ज्योतियों की राह जाना नहीं चाहता हूं, ज्योतियों से कुछ और भौतिक मंगल, जैसे गाय से दूध उतारता हूं ऐसे ज्योतियों से उतार लेना चाहता हूं, कि एक लॉटरी निकल जाए, एक मकान बन जाए, इसलिए ये कथा आपको नहीं समझ में आएगी। कि मैं ज्योतियों की राह चला, जो कुछ है वो तो प्रभु का है, उसी को अर्पित है, मैं प्रभु से जुड़ने चला, पाने नहीं चला, स्वयं को मिटाने चला। और राजसूय यज्ञ करता है, सारे जुए हर व्यक्ति हारता था, हाँ, पांडव ही जुआ नहीं आ रहे हैं, सारे पूर्वज हमारे जो जुआ हारते थे, कैसे हारते थे, कि जो जीता वो भी हारा, जो हारा सो हारा, सब बिसराया, उसकी राह चला, राजसूय यज्ञ करता हूं, अब सारा संसार हारता हूं मैं। बोलो, वो क्या क्या जुआ क्यों हारता है, कि जब तक यहां हारूंगा नहीं उसे पाऊंगा कैसे, नहीं तो इसी को संभालने में बैठा रहूंगा, तपूंगा कब। और आज मुझे समझ में आता है जिन्हें आप जिम्मेदारियां कहते हैं, मैं उन्हें खूंटियां मानता हूं, कि इतनी खूंटियों से बंधा चाहे वो आदमी हो या पशु हो वो जाएगा कहां। आपको एक कथा सुनाएं, छोटे से उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, बहुत सरल उदाहरण लाते हैं जिससे आप तत्व को अच्छे से समझ सके। एक आदमी के यहां एक गधा पला हुआ था, गधा तो समझते हैं आप, देखा होगा, तो उससे कोई कुछ भी कहे तो वो यूं ही यूं गर्दन हिलाता था, हां बोलता था। तो उसके स्वभाव के कारण उसके मालिक ने कहा, मैं उसे 100 रुपए दूंगा जो इसको ना करा दे। और सब लोग आए और बोले, जो ना करा पाएगा तो 50 मुझे दे जाएगा। ये शर्त लगती थी उसकी। वो जितने लोग उसको जो कुछ भी कहें वो हमेशा हाँ ही करें, उल्टी सीधी बात भी करे तो भी सर हिलाते, तो हर कोई 50 रुपये हार जाए उसको। तो एक आदमी उसके पास गया, बोला मैं इसको ना करा दूंगा। कहने लगी शर्त? बोले लगी शर्त। वो जाकर के उसने उसके कान में कुछ कहा और गधे ने ना कर दी। तो गधे 100 रुपये? उसने कहा भाई 100 रुपये तो ले, पर ये बता तूने कहा क्या ऐसी बात, क्योंकि इसने कभी हाँ नहीं करी, ना नहीं करी, हमेशा ये यूं ही करता है, इसने ऐसे तो कभी नहीं किया, पता तूने कहा क्या? कहला उसके 500 और दे। बोला वो भी ले। अब बता, कहले मैंने इसके कान में सिर्फ इतना कहा था आदमी बनोगे? तो बोला ना। तो कहने लगे इसने ऐसा क्यों कहा? अरे कहने लगे ये कह रहा है कि गधा बने रहना अच्छा है, शाम को बोझा तो उतर जाता है, ये तो रात में भी लादे रहता है जिम्मेदारियां। जैसे बड़ा विधाता है ये, तो मैं आदमी ही नहीं बनूंगा, यही ठीक, इसलिए से ना बोला। आज हम झूठ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम झूठ के साथ बंधे हैं। जो अभी ये काम हो जाए, अभी वो काम हो जाए, अभी ये हो जाए, मैं समझता हूं मैं बड़ी समझदारी कर रहा हूं, और वक्त मुस्कुरा रहा है कि देखो अंधे की राह जा रहा है, धृतराष्ट्र बन बैठा है, आत्मा साक्षात से छूटने जा रहा है, उस अमर को नहीं पा रहा है, फिर खेलेगा मेरे ही आंगन में नाना योनियों। ये कहानी है हमारी। हमने जीवन की व्यवस्थाओं को नकार दिया कि गृहस्थ धर्म की सीमा थी, फिर वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ से पहले राजसूय यज्ञ खड़ा है, गृहस्थ और वानप्रस्थ की परिधि पर सीमा है, ये मर्यादा है, और वानप्रस्थ के बाद अश्वमेध यज्ञ खड़ा है, हाँ, अज्ञातवास के बाद ये वानप्रस्थ और संन्यास के बीच की लक्ष्मण रेखा है। हर चीज सुव्यवस्थित है, जैसे जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है, तो एक सीमित समय में मुझे कुछ सीमित दायित्वों को निभाना है, और अनंत के साथ जैसे मट्टी से मनुष्य की योनि में आत्मा रूपी यान पर बैठ के आया हूं, आत्मा रूपी यान ही देवयान है, मुझे देवयान से आगे बढ़ जाना है। लेकिन नहीं, इधर से सुनता हूं इधर निकाल देता हूं, पहले तो सुनता ही नहीं। कि मेरे जीवन का ये सत्य है कि भारत संस्कृति ने, भारत जाति ने अनंत अवस्था को ही सत्य माना है। हर बार एक ही क्लास में फेल होना, ये तो तुम में से किसी ने अपनी औलाद के लिए सच नहीं माना, पास होना ही तो माना है। तो इस मनुष्य योनि से पास होकर अगली अनंत अवस्थाओं को जाना है मुझे, न कि यहां तंत्र की नौटंकियां मंत्रों के नाटक करना है और दुनिया को रिझा करके कुछ और थोड़ा सा यश कमा लेना है, कुछ को मूर्ख बना करके अपने विषयों को साध लेना है, हाँ, और फिर भगवान बन जाना, ये सब नहीं है। हमारे सामने हमारे पूर्वज एक लक्ष्य रख के गए, एक सुस्पष्ट मार्ग है जिससे ये धर्म सदा जीवित रहा और चला, जबकि अवेस्ता और जिंदेवेस्ता समय की धूल में धूल धूसरित हो गए, मिट गए, जो आर्यों के ग्रंथ थे, लेकिन जो भारतों का, भारत का जो धर्म है वो आज भी यथावत है, एंड वी आर द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ दिस ग्लोब। हम प्राचीनतम धारा हैं, क्योंकि हमारी मान्यता किसी मिथ पर आधारित नहीं है, इसलिए हम जीवित हैं। तो राजसूय यज्ञ में जुआ हारना जरूरी है, इसलिए पांडव भी राजसूय यज्ञ के बाद कौरों के यहां क्या करते हैं? जुआ हारते हैं। मुझे भी राजसूय यज्ञ में अपना सब कुछ हारना होता है कि मैं सारा संसार हारा, सब कुछ हारा। अब आत्मा को ही सब कुछ मानकर उसका दास बनकर उसी में खोकर उसी का होके जीऊंगा, अन्यथा नहीं। ये राजस्वी यज्ञ है। निखाली स्वाहा मंत्र पढ़ करके नाटक करके आज आप जो कर रहे हो ये आर्यों की नकल ही तो है आपकी। ये कैसे कहूं कि असुर धर्मा है। हर यज्ञ के पीछे एक उद्देश्य है कि मुझे इसको प्राप्त होना है, क्योंकि लक्ष्य नहीं था, इसलिए आपने सोचा यहां भक्ति कर ली वहां भक्ति कर ली, ये मिल गया मजा आ गया। राम जाने कल को ये धरती नष्ट हो जाए और बच्चों की स्कूल की किताबें रह जाएं और आपकी जो अगली पीढ़ियां घूमती फिरती वहां तक आए तो उन किताबों की आरती उतारने लगे। वही आप भी कर रहे हैं। ये जीवन की पाठ्यशाला के पाठ्यक्रम है। राजस्वी यज्ञ के बाद 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का ज्ञातवास, और वही यहां महाकाव्य में महाकवि कथा के रूप में हमको दिखा रहे हैं कि इसे पांडवों ने किया, लेकिन 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडव, जिसका धर्म भाव क्या है, युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, 2 शब्द जुड़े तो क्या बना, युधिष्ठिर। कि जो आत्मा में स्थिर है, जीवन संग्राम में जो आत्मा में स्थिर हो गया है उसका क्या नाम है, ये तुम्हारा हम सब का धर्म भाव है हमारे भीतर, और वहां महाराज युधिष्ठिर। संकल्प भीम है, भीम माने भयानक आनंद, और ये परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, इसलिए वायु का पुत्र है। जैसे वातावरण और परिस्थितियों में हम होते हैं वैसे ही हमारे संकल्प होते हैं। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, जो इंद्रियों से देखा सुना जो पढ़ा जो जिया वही हमारा अर्जुन बन जाता है। अर्जुन ही स्वभाव है, क्योंकि निर्णायक बुद्धि ही हमारा स्वभाव है, तो अर्जुन ही हमारा स्वभाव है। नकुल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारी डिग्रियां लादने के बाद भी आप नौकरी भले कर लो ज्ञान को तो प्राप्त नहीं होते, वो आपसे अलग ही रहता है। तो जितनी ये यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं ये ज्ञान है, और ज्ञान नकुल है, ये स्वभाव नहीं बनता, ज्ञान भर रहता है और भक्ति से अतीव है। यदि ये 5 जुड़कर एक आत्मा में व्याप्त हो जाएं, एक ही भाव में आ जाएं, तो जीवन धन्य है, नहीं तो छिन्न भिन्न है, व्यर्थ है। हाँ, तो महाभारत की कथा में चले, पहले तो कथा का ही हाँ आरंभ करते हैं। वैसे आप तो महानतम योनि है ना, मैंने गधे वाली बात उदाहरण के लिए दी थी, हाँ अन्यथा ना लीजिए। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। तो जब सर मारे गए कीचक और सैरंद्री जब लौट के आई, सारे कीचकों को भी भीम ने मार दिया, जो उपकीचक थे 105, हाँ यही पिछले रविवार की कथा थी, वे जब सब मारे गए तो सुदेशना ने कहा महाराज के ही समझाने पर कि तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, हम सब तुमसे भयभीत हैं, जो सेवा कहो हम कर दें, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि सारा जो मत्स्य देश है वो तुमसे भयभीत है, महाराज विराट भी भयभीत हैं। तो उसने कहा कि मुझे 11 दिन और दे दीजिए। लेकिन 11 दिन जब उसने कहे थे, वस्तुतः पूरा अज्ञातवास हो चुका था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ये चाहते थे कि किसी गणित फलित से कौरव ये सिद्ध ना कर सकें कि 1 वर्ष का अज्ञातवास अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, तो वो कुछ और अधिक दिन रुकना चाहते थे। उधर कौरवों ने गणित किया नहीं, लेकिन जब अर्जुन प्रकट हुआ गांडीव को धारण करके और राजकुमार उत्तर ने रथ हाँकना शुरू किया, तो दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि लगता है ये अर्जुन है, और अब हम इसको पहचान लें तो इनको फिर 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। तो शकुनी ने कहा कि पहले ये देख लो कि 1 वर्ष का अज्ञातवास के पूरा होने का समय कब है। तो पितामह भीष्म ने अपने, क्योंकि सारा गणित किया और गणित के बाद पितामह भीष्म ने कहा कि चंद्रमास के आधार पर 13 वर्ष 5 महीने 14 दिन बीत चुके हैं। 13 वर्ष 5 मास और 14 दिन बीत चुके हैं दुर्योधन, तो अज्ञातवास को भी पूरा हुए 5 साल 5 महीने 14 दिन बीत गए हैं। और सूर्य सिद्धांत के प्रमाण से भी वो 18 दिन अज्ञातवास को पूरे हुए हो चुके हैं, क्योंकि जब कौरवों को पता चला कैसे ऐसे सरेंद्री नाम की दासी थी, तो उसके गंधर्व पति ने कीचक को और सारे उपकीचकों को मार डाला, तो उन्होंने कहा हो ना हो पांडव वहीं छिपे हैं और ये गंधर्व और कोई नहीं भीम ही होगा, है ना। तो ये सोच करके उन्होंने योजना बनाई कि हम आक्रमण करेंगे। तो सुशर्मन जो राजा था उसने कहा कि मैं दक्षिण से पहले आता हूँ अब, तो इस योजना में बनाने में इनको 20-25 दिन और बीत गए थे, तो इसलिए जब अर्जुन सामने आया तो अज्ञातवास का समय भी बीत चुका था। और उस युद्ध में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी बुरी तरह पराजित हुए, पितामह भीष्म भी युद्ध में मूर्छित हो गए, और उसके बाद वे सब के सब परास्त होकर लौट गए। हाँ, यहाँ हमारी कथा का विश्राम था पिछली बार। और इस प्रकार जब उत्तर के ने सब कौरवों को भगा दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को और गायों को लौटा लाया, ये महाराज ने सुना तो कहने लगे कि मेरा बेटा भी शूरवीर है। तो कंक ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, उसके साथ जो उसका सारथी बना है ना बृहनला, उसके कारण ही राजकुमार उत्तर ने कौरवों को परास्त किया है। तो इस बात से उन्होंने पासा फेंक के मारा कि बार बार मेरी बात काट रहे हो, मैं बेटे की प्रशंसा करता हूं तो तुम जल जाते हो। तो उनके मुंह से खून आ गया युधिष्ठिर के, तो तुरंत सरेंद्री बनी हुई द्रौपदी ने बर्तन में कटोरे में वो खून ले लिया कि ये जमीन पे ना गिरे, और उसके बाद गीला कपड़ा लगा करके उसको ठीक कर दिया। और इस बीच में उन्होंने आ गए राजकुमार उत्तर, और वो साथ में बृहनला भी आ रही थी, लेकिन राजकुमार उत्तर भीतर आ गए, लेकिन बृहनला के लिए उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि उसे भी भीतर मत आने देना। क्यों? क्योंकि अर्जुन का एक संकल्प था कि जो युधिष्ठिर को घायल करेगा और अगर मेरे भाई का खून धरती पर पड़ा तो मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा, तो इसी के कारण कंक ने रोक दिया था। बाद में जब उत्तर ने से पूछा कि बेटा तुमने युद्ध कैसे जीता, तो उसने कहा मैंने युद्ध नहीं जीता है, एक महागंधर्व आया था महाराज, उसी ने सब कौरवों को परास्त किया और गवों को छुड़ा के लाया है, वही मेरे साथ रहा और युद्ध उसी ने जीता है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो महाराज विराट ने कहा कि मैं उस देवता के, उस देव पुरुष के दर्शन करना चाहता हूँ, तो कहा वो कल फिर यहाँ प्रकट होगा। और अगले दिन जब महाराज दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि पांचों पांडव, हाँ वही मतलब उन्होंने देखा कि देखा तो पहले तो वो बड़े क्रोधित हुए, कह रहे कंक आज मुकुट उकुट लगाए हुए और मेरे दरबार में बैठा हुआ है, है ना, और साथ में बल्लभ रसोईया भी, हाँ राजसी ठाठ के साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तब राजकुमार उत्तर ने कहा कि महाराज आप इन्हें पहचानिए, वो जो कंक हैं वो स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। तो वो चौंक जाते हैं और कहा ये जो बल्लभ रसोईया है ये उनके छोटे भाई भीम हैं, इन्होंने ही कीचक को मारा था। और कहा कि ये जो बृहनला बना है जो नृत्य आदि सिखला रहा था ये और कोई नहीं स्वयं अर्जुन हैं, और वो ग्रंथिक जो हैं वो नकुल हैं, और तंतिपाल जो हैं वो सहदेव हैं। जब सबका उनका परिचय दिया और बताया तो वो बड़े दुखी हुए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे लेकिन द्रौपदी कहाँ है। तो कहा महाराज शरेंद्री ही द्रौपदी है। तो वो बहुत भयभीत हो गए, उन्होंने कहा कि हम मेरे राज्य में मेरे राजप्रसाद में उसका भारी अनादर किया कीचक ने। कहा महाराज वो अपनी गति को चला गया, आप शोक न करें, आप निर्भय रहें। महाराज युधिष्ठिर ने कहा आपने एक वर्ष का ज्ञातवास हम जीने का आपने हमको अवसर दिया, हम आपके आभारी हैं। तो वो कहा नहीं, ये सारा साम्राज्य आप ही को अर्पित है, मैं तो आपका दासानुदास हूँ। विराट ने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि तभी मैं सोच रहा था कि मुझको किस प्रकार युद्ध में भी बल्लभ ने बचाया और सुशर्मन को कि कैद में से मुझको युद्ध में छुड़ा करके लाया और उसको पराजित होना पड़ा और मैं विजयी हुआ, अन्यथा विजय श्री का सारा जो श्रेय है वो तो बल्लभ को था, भीम को था। तब उन्होंने एक प्रार्थना करी कि महाराज आपने भले मुझे क्षमा कर दिया हो लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी उत्तरा का अर्जुन वरण करें। तो जब ये बात अर्जुन से कही गई तो उन्होंने कहा कि वो मेरी शिष्या रही है और शिष्या बेटी के समान होती है। तो महाराज आपने जो कहा है वो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ उत्तरा का विवाह हो जाए। तो जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सूचना द्वारिका को दी गई तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसको अपने भांजों को लेकर के भांजे और अभिमन्यु का विवाह हुआ, क्योंकि महाकाव्य आ गए, इसी से कौरवों के वंश को आगे बढ़ाएगा, है ना, मालूम है ना, आगे कथा आएगी। इनका विवाह हुआ और उसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर सूचना के लिए एक दूत को भेजा गया, एक आचार्य को भेजा गया और उसने जाकर के महाराज धृतराष्ट्र को उनकी सभा में सूचित किया कि पांचों पांडव सकुशल हैं और महाराज पांडु जो के पांचों पुत्र जो हैं सही हैं, द्रौपदी भी हैं और उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने उत्तरा के साथ विवाह भी किया है और महाराज 13-12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वो पूर्ण कर चुके हैं और शर्त के मुताबिक वो अपना राज्य आपसे वापस चाहते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र ने जो उत्तर दिया, महाकाव्यों में तो अलग अलग ढंग से दिखाया गया है लेकिन ऐतिहासिक घटनाक्रम में यह है कि धृतराष्ट्र ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपना संपूर्ण राज्य और सारा वैभव अपने पुत्र दुर्योधन को दे चुका हूं, इसलिए राजपाट लौटाने अथवा न लौटाने का अधिकार मुझे नहीं दुर्योधन को है। मतलब यहां वो कतई विमुख हो गए थे इतिहास में, जो प्राचीनतम कथाओं में जो आता रहा है जो साहित्य और जो आगे वेद की ऋचाओं में भी मिलेगा, तो इतिहास ने उन्हें सबसे झूठा व्यक्ति माना था। और वो व्यक्ति जिसके पास संकल्प नहीं है, जिसने मृत्यु को भुला दिया है, वो सबसे झूठा आदमी है। कोई कितना बड़ा भी कहे कि वो सत्यवादी है लेकिन जिसे ये याद ही नहीं कि उसे कल मरना है और जाना है और इस सत्य को जो भुला देता है वो सत्यवादी भी असत्यवादी होता है, क्योंकि जिन्हें ये याद रहता है वो पाप नहीं करते, वो आसक्त नहीं होते हैं, वो झूठ और कपट के व्यवहार में नहीं जाते हैं, उन्हीं के संकल्प पूर्ण होते हैं। यही प्रश्न था यक्ष का कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कि कहा रोज एक अर्पित देखते हैं ले जाते हुए और फिर इन्हें याद नहीं रहता कि इनको भी एक दिन, और वो जिसने मृत्यु को भुला दिया है वो कभी भी सत्यवादी नहीं हो सकता है, वो कभी भी पाप से बाहर नहीं निकल सकता है, वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। जिसे याद रहेगा कि सबको छोड़ के जाना है, तो तुरंत उसके संकल्प मजबूत होंगे। अरे फिर पाप क्यों कमाना है, जब आत्मा के साथ चलने की तैयारी कर, इधर उधर दाएं बाएं क्यों लिपट रहा है। वही छूट पाएगा जो मृत्यु के सत्य को सदा अपने सामने रख पाएगा। मौत से डरेगा नहीं। वो एक कथा आती है ना कि एक शिष्य गए, बोले ध्यान साधना में रहते हो? बोले हाँ गुरुदेव, लेकिन मौत का डर तो हर वक्त लगा रहता है। तुमने कहा कि मौत से जरूर डरो, बड़ी भयानक होती है, सांस रुक जाती है, दम घुट जाता है, तो तकलीफ तो होती है। तो कहा जरूर डरना मौत से, लेकिन तब डरना जब तुम्हें कोई अजर अमर मिल जाए कि वो नहीं मरेगा। और जब सबको मरना है तो मौत से क्यों डरना है, उसे तो सदा सामने रखना है, जिससे मेरे कदम बहक ना सके, मेरा मन भटक ना सके। जब तक मौत का डर है, मुझसे बड़ा कायर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। मेरे पास ना संकल्प है ना शक्ति है, तो मैं ईश्वर क्या पाऊंगा। जिन्होंने मृत्यु को भी उत्सव और महोत्सव बना लिया है, कह रहे यार देवयान में आपने ही आत्मा से जुड़ने का क्षण है, ये तो सबसे सुखद अवस्था है, वही संकल्पों को भीम बना सकता है, उसी का धर्म का भाव युधिष्ठिर हो सकता है। तो कहा कि तब डरना मौत से जब मिल जाए कोई अजर अमर तुमको भी, तो तू डर जाना। जब मालूम है सबको आनी है तो फिर डर किस बात का। ये तो प्रकृति का अटल नियम है, ईश्वर की अकाट इच्छा है, तो इसे तो सदा अंगीकार करना है और इसको तो मुस्कुरा के मिलना है, इस भय को मिटा देना। लेकिन ये नहीं भूलना है कि जाना है तो आत्मा में मस्त रहना, आत्मा से जुड़ना है, क्योंकि जाते वक्त टूटने की पीड़ा ना हो। हम कहते हैं यह धर्म कहता है कि जाके प्रभु के नाम पे निछावर करो, दान करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दान करके सुख उठाओगे तभी तो संसार छोड़ने को भी एक सुखद अवस्था बना पाओगे। और जब हर जगह समेटने की प्रेतों की तरह हर चीज को नोच के पाने की इच्छा बनी रहेगी तो शरीर छोड़ने में कितने कष्ट होंगे तुमको। तुम सुखद अवस्था तब तक नहीं बना सकते जब तक तुम प्रभु का नौछावर बनके जीने की अमृत कला न सीख पाओ। सुबह से शाम तक डरते हो मौत ना आ जाए कहीं। स्वामी जी कौन सी जड़ी खाऊं, कौन सी बूटी। अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है शरीर को स्वस्थ निरोग रखना, लेकिन मौत के डर से ये सब करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उसको उसका स्वागत करना है। क्यों? क्योंकि उसमें यही तो है ना कि संसार छोड़ के जाना, तो संसार तो हम पहले से ही छोड़े बैठे हैं, तो पीड़ा किस बात की। और जो अभी से छोड़ने की प्रक्रिया में नहीं आएगा, आसक्तियों में फंसा रहेगा, बताओ उसे कितनी पीड़ा होगी। इसी के लिए था ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये वानप्रस्थ है, ये अज्ञातवास है, उसे इसी के लिए राजसूय यज्ञ है। होते अगर तुम अजर अमर, तुम मकान बना रहे होते 10-20 और भी, तो मैं समझ पाता कि ठीक करते हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कि अभी मौत तो हर द्वार खटखटाएगी, जिसको चाहेगी जब चाहेगी उठा ले जाएगी। हाँ, तो तुम्हें सबको, हम सबको मृत्युंजय होना है, तो मृत्युंजय का अर्थ मौत नहीं जीतना है, मौत के भय को जीतना है। और जिसने मौत के भय को जीत लिया और जिसने उसको भी एक महोत्सव बना के अपने सामने कर लिया, विश्वास करो कि वो कल मृत्युंजय हो जाएगा, मृत्यु जयी अनंत अवस्था को निश्चित जाएगा। और जो डरता रहेगा वो भटकता रहेगा। मौत से डरने वाला सिपाही युद्ध में जरूर मारा जाएगा, और जो निर्भय होगा वो जीत के आएगा। जीवन एक महाभारत है और वही हमारी कथा है। दूत ने लौट के बताया कि उन्होंने नकार दिया है, किसी तरह से राजी नहीं है। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, दूत भेजने का विरोध किया भीम ने, कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमारे संकल्पों प्रतिज्ञाओं का क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भीम, तुम्हारा ये सोचना गलत है, ये काल का नाच है। दुर्योधन नहीं मानेगा, परंतु इतिहास कल को तुम्हें गाली ना दे इसलिए तुम समझौता जरूर करो, और उसके साथ ही उनका सभी राजाओं के यहाँ सूचनाएं भेजो, क्योंकि कल तुम्हें युद्ध लड़ना है और युद्ध अवश्यंभावी है। महाराज युधिष्ठिर हर ओर सभी राजाओं के पास अपने दूत भेज रहे हैं। उधर कौरवों ने भी जब देखा कि हमने दूत को लौटा दिया है और युद्ध तो अब निश्चित होना है, तो वे भी अपने ओर से सभी राजाओं को सूचनाएं भेजने लगे, एकत्र करने लगे, युद्ध की तैयारियां होने लगीं। उसके बाद श्री कृष्ण स्वयं जब लौट कर आए तो उनको ये हुआ कि दूत बना करके दोबारा भी एक बार प्रयास किया जाए। तो कृष्ण स्वयं दूत बन के गए और वहां दुर्योधन ने उनका भारी अपमान किया। उसने चाहा पहले के कृष्ण को अपने पक्ष में कर ले, जब नहीं कर पाया, और उसके बाद उन्होंने कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि 5 गांव दे दो, इतने में भी युद्ध टल जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अब क्या कह सकता हूं, मैंने तो अपने सारे अधिकार अपने बेटे दुर्योधन को वो सुयोधन कहता है, मैंने दे दिए हैं। अब तो वो चाहे तो उचित तो यही है कि वो समझौता करे, लेकिन जो अब उसकी इच्छा हो। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। और उसके बाद एक भयंकर युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। इसी बीच कुंती मिलने जाती हैं अपने बेटे कर्ण से और उसे बताते हैं कि वही उसकी माँ है। और कर्ण को वो सारा रहस्य बतलाती हैं कि किस प्रकार सूर्य के मंत्र से वो उत्पन्न हुआ है। तो कर्ण ने कहा कि माँ अब तुमने बहुत देर कर दी, मैं जानता हूँ मुझे सूर्यदेव ने भी बतला दिया था कि तुम ही मेरी माँ हो और ये 5 पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन उनसे विलग हुए और अंगराज बने मुझे बहुत समय बीत चुका है, और आज मैं संकल्प पूर्वक दुर्योधन के साथ हूँ। यदि आज मैं लौट भी आया तो दुर्योधन तो बिना युद्ध के जीत जाएगा, क्योंकि मैं सारा राजपाट दुर्योधन को दे दूंगा, मैं संकल्पित हूँ, मैंने उसका साथ देने का वचन दे रखा है, तो तुम लौट जाओ। तो कुंती ने कहा मुझे एक वचन और दे दो कि मेरे 5 बेटे सदा रहेंगे। तो उसने कहा हाँ माँ, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे इस द्वारा अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं मारा जाएगा, तो मेरी ओर से तेरे सदा 5 बेटे रहेंगे, या वो 5 पांडव रहेंगे अथवा अर्जुन की जगह मैं हूँगा। बाकी 4 पांडवों को मैं कभी आहत नहीं करूंगा। देखो ये हमारी कहानी है, यहां सूर्य का पुत्र है कौन? कर्ण। सूर्य किसको कहते हैं? आत्मा को। तो आत्मा के द्वारा इस शरीर में लाया गया मेरे पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वही तो कुंवारा कर्ण है। कल एक विद्वान पूछ रहे थे हमसे कि ऋषियों मंत्र द्रष्टारा क्या होता है, और शायद वो अपने आप को अपने गुरु के सर्व प्रथम चेलों में भगवान के बाद भगवान ही मानते रहे होंगे, राम जाने। देखो ऋषि कहते हैं, ऋष माने होता है मारना, हत्या करना, ऋष माने, और ऋष से ही ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति है। ऋष माने मारना, हत्या करना, तो ऋषि माने हत्यारा, और ऋषि माने साधना भी होता है, तो ऋषि माने साधक भी है। तो ये हत्यारा साधक ऋषि कौन है? वो जिसने सारे इंद्रियों के विषयों की अतृप्तियों और इच्छाओं की हत्या कर दी, एक आत्मा के साथ जुड़ गया, उसे हम वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं? ऋषि, क्योंकि सत्य रूप में वही ऋषि है, और वही उसी ने सबका वध किया है और वो महाभारत जीता हुआ है, इसलिए वो ऋषि है। तो कहा ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, ऋषि ही मंत्रों को देखता है, और वो देखने वाली आंख तुम्हारी ऋषि की कहां होती है? श्रीमद् भगवद गीता में आ जाओ, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे उस अतिशय स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, तू भी नहीं देख सकता। उस अर्जुन से कह रहे हैं जो महाशिव से पाशुपत अस्त्र धारण करके आया है, जो देवलोक में भी रह के आया है, उससे भी कह रहे हैं कि तू नहीं देख सकता है। तो कहा मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य नेत्र नहीं दिया, क्या दिया है? दिव्य चक्षु, क्योंकि नेत्र वो हैं जो अनेत्र देखते हैं मुझसे परे, और चक्षु जो भीतर देखता है। इसे आप इंट्यूशन कह सकते हैं अंग्रेजी में, हालांकि अंग्रेजी में इसके पैरेलल कोई ट्रांसलेटेड वर्ड नहीं है, मतलब एक फील हम ले सकते हैं। और जब भगवान उसे दिव्य चक्षु उसके अंतर की आंख को खोलते हैं, तभी तो अर्जुन उनके विराट रूप का दर्शन करता है प्रभु के। विराट शब्द का अर्थ होता है घटिया हीरा, नकली हीरा भी होता है, और विराट का अर्थ व्यापक, असीम और विशाल भी होता है, दोनों अर्थों में है। तो यहां भगवान अपना व्यापक, अपना वो रूप दिखा रहे हैं जो सर्वव्यापी है, सार्वभौम है, हाँ। और इधर महाराज विराट है जो एक कमजोर राजा है, हाँ, राजा नाम मात्र के राजा है, वरना राज तो कीचक कर रहा है जो मारा गया है, हाँ? तो दोनों अर्थों में इसका अर्थ आपको अमरकोश में मिलेगा। तो कहा ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, ऋषि मंत्रों को, वेद के मंत्रों को अथवा ब्रह्मा के ज्ञान को देख करता है, और तब उसे लिपिबद्ध करता है, और यही वेदों का संकलन है, मतलब कथाओं से हट के जो सत्य है वो ये है कि समाधिस्थ होकर अपने दिव्य चक्षु से इस प्रकृति का जो बुलोया हुआ अमृत है वही तो वेद की ऋचाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और आज की ऋचा भी ले लेना, हाँ, क्योंकि समय मर्यादा की ओर है, निकाल लें आज की ऋचा वेद की। पहले पूर्व की ऋचा ले लेते हैं। कहा युवाकु ही शुचि नाम, वाकु, वाक कहते हैं संकल्प को, वचन को, यु माने जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है अपने वचन से ही माने दृढ़ता पूर्वक, हाँ, ये पिछले रविवार का है। युवा को ही शुचि नाम, कि जो दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ है अपने वचन से, संकल्प से, वही इस पवित्रता को, ईश्वर की राह को और सत्य को पाता है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। युवा को ही सुमति नाम, और किसकी मति सुमति हो सकती है जो अपने वचनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो सत्यनिष्ठ है, सत्य को सदा सामने रखता है, जिसको याद ही नहीं कि उसे भी मरना पड़ेगा, तो वो तो विषयों में और भौतिकताओं को समेटने में ही लगा रहेगा ना। इतना और कर लें, स्वामी जी कृपा करो ना, एक मकान बन जाए, ठीक ठाक हो जाए, हाँ, फिर बेटों के बेटे बेटों के बेटे हो जाए, वगैरह वगैरह। तो उसका ईश्वर भूला हुआ है। ईश्वर किसे याद है? जिसे मृत्यु की याद है। इसीलिए यमराज को हम धर्मराज कहते हैं। इसीलिए अष्टांग योग में सबसे पहले कौन है? यम, नियम और तब बाकी। कि जिसने इसको सामने नहीं रखा है वो धर्म के नाम पर नाटक और स्वांग तो भर सकता है, पूजाओं के नाम पर अपने को धोखा और भटका तो सकता है, सत्य कभी पा नहीं सकता और ईश्वर में उसकी अटल निष्ठा नहीं हो सकती। तो कहा युवा को ही शुचि ना, पवित्र कौन होगा, अर्थात विषयों से वासनाओं से भ्रमों से कौन छूटेगा, जो दृढ़ता पूर्वक इस वचन पर स्थिर होगा। युवा को ही सुमति ना, और जिसका संकल्पित वाक्य होगा वही सुमति पाएगा, बाकी सब भजन गाएंगे सुमति ही ना पाएंगे। और सुमति को पाना साधना का सबसे बड़ी विजय है। यदि सुमति नहीं आई तो साधना व्यर्थ हो गई। हमने पहले भी आपसे कहा है कि आप में कोई ना तो राम का भक्त है, ना तो देवी का भक्त है, ना तो विष्णु का भक्त है, ना कोई शिव की अर्चना करता है, सब झूठ बोलते हैं। हम में कोई किसी ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, मैं मंदिर में बैठ के कह रहा हूं आपसे। हम सब एक ही भक्ति करते हैं, और वो कौन सी भक्ति है? इच्छा भक्ति। हम सब इच्छा भक्त हैं। जिनकी विषयों में इच्छा है वो भले राम की पूजा कर रहे हैं, इच्छा भक्ति अर्थात विषयों की भक्ति उनकी प्राप्ति ही के लिए ही बज रहे होते हैं। जो भौतिकताओं के में आसक्त हैं, जिनकी इच्छाएं भौतिकता में बसे हैं, तो वो भगवान की नहीं, कुछ मकान अकान को पाने की भक्ति कर रहे होते हैं। हाँ, जिनकी आभूषणों में आस्था है वो इच्छा भक्ति आभूषण भक्ति करते हैं, कभी आराध्य के करीब भी नहीं होते। और जब सारी इच्छाएं मिट जाती हैं, राम में चली जाती हैं, और तब पहली बार राम भक्ति भी इच्छा भक्ति के रूप में ही आप करते हैं, क्योंकि राम ही मेरी इच्छा है, श्री हरि को पाना ही मेरी इच्छा है, और तब ये भक्ति श्री हरि की होती है, क्योंकि इच्छा श्री हरि हो गए हैं। कोई यूं तिलक गाड़े है, कोई यूं लगाए है, कोई चौ हाँ, कोई नाना प्रकार के चित्रांगद बने, हाँ, चेहरे को रंगे घूम रहे हैं, वो कोई भक्ति नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र एक ही भक्ति करता है, इच्छा भक्ति करता है, और जब तक इच्छा उसकी आराध्य ही नहीं हो जाता तब तक आराध्य की वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। ये इतना बड़ा सत्य है कि जो दर्पण बन के हमको दिखाता है कि हम कितने झूठ के साथ झूठी भक्तियों में जिए हैं, और झूठे दंभ लेकर के झूठी कल्पनाएं सजाते रहे कि हमने तो बड़ी पूजा कर डाली है, हम तो बड़े अच्छे आदमी हो गए। हम सब इच्छा भक्ति करते हैं, तो हर इच्छा को आराध्य में विश्राम दे दो, आराध्य भक्ति आरंभ हो जाएगी और जीवन की सार्थकता सामने आएगी। वही कहा है युवा को ही शुचि नाम, कि वही होगा पवित्र तप और साधना से, जो अपने वचन के साथ जुड़ जाएगा। ये नहीं कि अब अपनों के लिए तो वचन ढीले करने पड़ेंगे ना, झूठ बोल लेंगे ना, मेरों की जो बात है, तो फिर उसमें और धृतराष्ट्र में फर्क क्या रहेगा। तो कहा युवा को ही शुचि नाम, युवा को ही सुमति नाम, भूयाम वाजदावना, और वही उत्पत्ति को पाएगा नई, देवयान में से जाएगा देवत पाएगा। जो अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं को सब कुछ मानता हुआ अब विषयों की अग्नियों में नहीं ब्रह्म अग्नियों में ही तपना चाहेगा और इन्हीं में तप करके एक नया रूप लेकर जाना चाहेगा। आज की ऋचा लें, इंद्रा सहस्त्र दाव नाम वरुण वरुणा संशया नाम क्रतु क्रतुर्भवत उपथाया। तो क्रतु भवा भवत उपथयाहा ये शब्द है यहाँ। तो कहा इंद्राहा, इंद्रा इंद्र कहते हैं देवताओं को कि राजा इंद्र को, बादलों के देवता मेघों का देवता कौन है, इंद्र है। लेकिन जब इंद्रा शब्द हो जाता है तो इसका अर्थ है उस अग्नि से जो इनमें व्याप्त है। तो कहा इंद्रा माने ब्रह्मज्वाला, हाँ आपने तड़ित देखी है ना। तो इंद्रा सहस्त्र दाव नाम कि ब्रह्म ज्वाला ही वो अग्नि ही तो है, वो भी तो यज्ञ की ज्वाला है। आठ अग्नियां है ना, अनिल अनल हाँ हाँ बड़वा नल वैश्वा नर, आठ अग्नियां है ना। और यहाँ आठ वसुओं के नाम से भी वही अग्नियां ही जानी जाती हैं, प्रलय की जो ज्वालाएं हैं उन्हीं को द्वादश आदित्यों के रूप में और कहीं कहीं षोडश आदित्यों के रूप में जाना गया है। तो ये यज्ञ की ज्वाला से ब्रह्म ज्वालाओं की जो लपटें हैं उनके नाम हैं। तो जो जल की अनल है अनिल है ना, तो जल की अग्नि हाँ, और इस तरह अलग अलग अग्नियां हैं। तो इन अग्नियों की यहाँ चर्चा है। तो कहा इंद्रा सहस्त्र दाव नाम कि असंख्य अग्नियों की ज्वालाओं के साथ जल को सागर से पवित्र कर मेघों में उठाने वाली हे ब्रह्म ज्वाला वरुणा और जल में व्याप्त हे महा अग्नि हर ओर सभी रूप में संशया नाम सबके द्वारा प्रशंसित सबके द्वारा पूजित सबके को प्राप्त होने वाली अंतर की ज्वालाओं हे अष्ट अग्नियों हे द्वादश आदित्यों अपने अंतर की ज्वालाओं में क्रतु भवत जो सब सचराचर को उत्पन्न करने में भव होने में सारे संसार के प्रकट होने में का जो मूल कारण है इसी को आपने आदि ज्वाला आदि शक्ति दुर्गा पार्वती आदि के रूप में भजा है। तो कहा इंद्रा सहस्त्र दाव नाम वरुणा संशया नाम क्रतुर भवत्युक्तया है ना। सबको सारे संसार को उत्पन्न करने वाली उक्ता कहते हैं यज्ञ की रश्मियों को स्तोत्रों को और वेद की ऋचाओं को भी हम क्या कहते हैं उक्ता कहते हैं। स्तुतियों को भी वेद की जो स्तुतियां हैं वो भी क्या कहलाती हैं। तो हर ओर से है ना जीवन को अमृतमय पूजनीय बनाने वाली जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं उन्हीं में युवा को ही शुचि नाम पवित्र होकर हम अर्पित हो जाए, युवा को ही सुमति नाम और उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं को में हम अपनी मति को जो विषयों के कारण भौतिकताओं के कारण अज्ञान के कारण कुमति बनी बैठी है उसे हम सुमति की ओर ले चलें भूयाम वाजदाव नाम और तब उत्पन्न हूँ अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं से एक नया रूप लेकर। क्योंकि पहले भी जब जब हम उत्पन्न हुए हैं हमको जब जब हम उत्पन्न होना पड़ा है हमें और कोई माँ नहीं मिली, ये अग्नियां ही माँ के रूप में मिली हैं। चिता की भस्मी की कण पेड़ों के गर्भ में जब इन ब्रह्म ज्वालाओं का गर्भ पाए यज्ञ हुए तभी वे अन्न के रूप में फलों के रूप में हाँ हरित क्रांति के रूप में हमने हमारे शरीर के अंगों ने जन्म पाया। बोलो नहीं क्या, उस भस्मी से वो कोई लकड़ियों की आग से तो बना नहीं पाया हाँ, कि ले आए होते राख और हाँ चौके में ले जा करके राख को हाँ अग्नियों के द्वारा भूना होता तो वो अन्न बन जाती, ऐसा होता है क्या, बोलो होता है क्या। तो कहा इन्हीं अष्ट अग्नियों के द्वारा ही अष्ट वसुओं के इन ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा ही महाप्रलय की इन अग्नियों के द्वारा ही सहस्त्र सहस्त्र इन ज्वालाओं ने ही तुझे भस्मी से अन्न के रूप में लौटाया और उस अन्न से कोई भी जीवधारी और मनुष्य बेटा बेटी नहीं बना पाया, औलाद नहीं पैदा कर पाया। वो जब पुनः उसकी देह में इन्हीं अग्नियों में हम यज्ञ हुए, इन्हीं अग्नियों में जब हम पुनः यज्ञ हुए, तभी तो हमने शिशु का रूप पाया। और आज भी वो भोजन इन्हीं ज्वालाओं में जब तक यज्ञ नहीं होता है, वो मेरे शरीर का अंग नहीं बनता है। ये अग्नियां ही मेरे जीवन को हर क्षण दे रही हैं, तो इन्हीं के ज्वालाओं में मैं आए बिना जब मुझे कोई रूप नहीं मिलता, मिलता है क्या? तो फिर सीधा आज क्यों ना आत्मस्थ होकर इन्हीं में से अपना रूप ले लूं, अर्थात देवत्व की ओर चल दूं। भूयाम वाजदावना, इन ऋचाओं को हम इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि जो हमारे धर्म की मूल धारा थी कि हम यहां फेल होने नहीं पास होने आए, वो हम सब भूल गए। तो ये हुआ, पूजा कर लो, पाठ कर लो, थोड़े से हवन कर डालो, थोड़ा सा दान पुण्य कर लो, हो गया। ये सत्य नहीं है। सत्य हमें लौट के वही मिलेगा, उसी राह में मिलेगा जिस राह में हमारी सारी पीढ़ियां करोड़ों सालों से चलती रही है। आज हम भटक रहे हैं, आज हमने जानबूझ करके अपनी ही हथेलियों से वो पगडंडियां मिटा दी हैं जिस राह से गुजर गए थे वे पूर्वज हमारे। और हम समझ बैठे हैं कि बस सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, मैं बड़ा धर्मात्मा कहलाने लगूं, हाँ कुछ उल्लू भी सीधे हो जाए, भौतिक उपलब्धियां हो जाए, तो भाई इतने में पूजा पाठ काफी। ये सच नहीं है, ये बड़ा ही बौनिक मानसिकता का स्तर है, बहुत बौनापन है मेरा बौद्धिक रूप से। रास्ता राह में ही मिलेगा, जिस राह से आए हैं उस राह में बढ़ेंगे तो पालेंगे। भटकने से तो फिर भटकावों में ही जाना पड़ेगा। आज भी सत्य क्या है कि ब्रह्म ज्वालाएं ही हम सबको पालती हैं, बोलो नहीं क्या? तुम्हारे शरीर में भोजन को, रक्त में, ऊष्मा में किसने लौटाया? कोई माता पिता है? ये ब्रह्म अग्नियां हैं। और अन्न को शिशु का रूप मां बाप देते हैं या ब्रह्म ज्वालाएं देती हैं? और आज उसी सत्य को भुलाते हैं। देखो सत्य और वास्तविकता में बड़ा भेद होता है। हमने वास्तविकता को सत्य माना, फैक्ट्स को, और ट्रूथ खो गया है। तो वेद कैसे स्पष्ट होते हमसे? क्योंकि हम तो बौनी उपलब्धियों को ही सब कुछ माने बैठे थे, जबकि यहां ऋचा कह रही है इंद्रा सहस्र दावनाम, कि ये ब्रह्म ज्वालाएं ही तो हैं जिन्होंने सहस्त्र सहस्त्र अग्नियां बन तुझे योनि योनि उद्धार दिया है, एक एक जीवन का क्षण दिया है, शक्ति दी, ऊर्जा दिया, मन बुद्धि विचार का की शक्ति प्रदान की है, जो रोम रोम तुझे जिलाती रही है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं है, वो कोई घर परिवार नहीं, ये ब्रह्म ज्वालाएं। वाह्य जगत एक वास्तविकता है, सत्य जगत मेरा अंतरात्मा है। सत्य और वास्तविकता का भेद हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना करें एक लड़का एक गाड़ी के नीचे आके मर गया, तेज गाड़ी आई और उसने लड़के को कुचल दिया और निकल गई। वहां 20 लोग खड़े देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं उन 20 लोगों के पास पहुंचता हूं और उनसे पूछता हूं क्या हुआ, तो एक सत्य को 200 दोहरा देते हैं कि लड़का गाड़ी के नीचे कुचल के मर गया। जब मैं वास्तविकताओं में जाता हूं कैसे मरा, तो कोई कहता है ठिलिया खड़ी थी, कोई कहता है नहीं वो सब्जी वाले ने आगे बढ़ा रखा था, कोई कहता है लड़का ही जो था वो कुछ भ्रमित था, खुद ही बीच सड़क में चल रहा था, कोई कहता है ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। तो उस एक सत्य की 20 वास्तविकताएं मुझे तत्क्षण मिल जाती हैं। और हम सिर्फ वास्तविकता जीते हैं, सत्य से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, जबकि वेद एक सत्यनिष्ठ प्रकृति का बिलोया अमृत है। और अपने अंतर की आंख से जो संत ऋषि जन देखते आए हैं, ये वो संकलन है। ऋषि हो, मंत्र दृष्टारा, ये वो सत्य है। तो कहा इंद्रा सहस्त्र दावना, ये ब्रह्म ज्वालाएं ही तो हैं, जल की अग्नि है, हाँ, बादलों की सुबह प्रकट होने वाली अग्नियां हैं, सागर से उठने वाली ज्वालाएं हैं, जंगल की आग है, जो भी सहस्त्र सहस्त्र अग्नियां हैं, हाँ, ये सब शंसयानाम, यही तो वंदनीय हैं, यही तो पूज्य हैं, यही तो हम सब के होने का कारण है। क्रतु, इन्हीं की के द्वारा, इन्हीं की क्रिया के द्वारा, हाँ, भव माने होते हैं हम सब इन्हीं के द्वारा, और पाते हैं ये वेद के अमृत रस और ये दुर्लभ मनुष्य योनि। तो चलो आज इसी आत्मा को ही सत्य माने, हाँ, तो युवा को ही शुचि ना, पिछले व्यवहार की ऋचा को इसके साथ जोड़ना था, नहीं तो अधूरी रह जाती, कि युवा को ही शुचि ना। तो आओ पूरी पवित्रता से, अर्थात मन से, हाँ, कर्म से, वचन से हम पवित्र हों, युवा को ही सुमति नाम, और इसी सत्य को हम अपने जीवन में धारण करें। भूयाम वाजदावना, कि हम इन्हीं में हमको यज्ञ होना है, इन्हीं में हमें जलना है, क्यों? क्योंकि अन्यथा भी अगर कोई रूप मिलेगा तो इन्हीं में ही तो जाके मिलेगा। तो क्यों ना भ्रमों का परित्याग करें, क्यों ना असत्य को छोड़ दें। चलो जब इन्हीं से जुड़ना है तो अभी से तप और साधना के द्वारा आज इस शरीर में हम एक नया ज्योतियों का घर बनाएं और द्विज होकर के दिखा दें। द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, यही तो हमारे यज्ञोपवीत है, वरना अगर ये संकल्प नहीं है तो ये तीन तागों की डोरी तो है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि द्विज है नहीं, द्विज होना है, और द्विज होगा वही जो यहां से नया रूप लेके जाएगा, नया जन्म पाएगा। इसीलिए सन्यास को हमने दूसरा जन्म घोषित किया, तभी, क्योंकि आपने कसम खाई थी कि आप द्विज बन के दिखाएंगे, तो हमने आपको द्विज घोषित किया था, वरना जन्मना जायते शूद्रा। और जो इस राह में नहीं गए वो लाख बामनों बमने की बात करें, शूद्र के शूद्र रहे, क्योंकि द्विजन्मना जायते इति द्विजा। और अगर दूसरे जन्म की तुम्हें कोई इच्छा नहीं, कोई तुम्हारी राह नहीं, कोई तुम्हारा तप और साधना नहीं, तो काहे के द्विज हो तुम? तुम द्विज नहीं हो, और तुम द्विज नहीं हो सकते इस संकल्प के बिना, और जिसके पास ये संकल्प है वही द्विज है। और अगर यज्ञोपवीत के संकल्प को मैं पूरा करना नहीं चाहता तो ये मेरा यज्ञोपवीत नहीं है, बैल के गले में पड़ी एक रस्सी है, इससे ज्यादा इसका फिर कोई बात नहीं है। क्योंकि ये धारणा के द्वारा ही धारण होता है, बात इन तीन तारों की नहीं है, इसके पृष्ठ में मेरे संकल्प की बात है। यदि वही नहीं है तो फिर मैं द्विज कहां हूं, है ना? गायत्री मंत्र लेते हो ना इसके साथ, कि भू भू माने उत्पत्ति को करने वाला ओम अर्थात परमेश्वर आत्मा, धारण सृजन और संहार का देवता आहुमा, भू भू माने उत्पत्ति को करने वाला, अभुवा माने उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, स्व आत्मा होकर मेरे भीतर रहने वाला वो जो आत्मा है, है ना, ओम भूर्भुव स्व जो आत्मा है, तत् सवितुः, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का वरेण्यम, मैं वरण करता हूं। है ना, तो पत्नी जब एक पति का वरण करती है तो 10-20 और का भी वरण कर लेती क्या? तो जब मैंने आत्मा के वरण का संकल्प खाया तो फिर मैं विषयों का वरण करने, आसक्तियों में भटकने कैसे चला गया? मैंने द्विज की राह तो परित्याग कर दिया। तत् सवितुः वरेण्यम, तत् सवितुर वरेण्यम, कि मैं वरण करता हूं भर्गो देवस्य, देवत्व के लिए अब इसी को अपना सब कुछ मानूंगा, इसी में अपने आप को मिटाऊंगा। भर्गो देवस्य धीमहि हाँ इसी से बुद्धि प्रकट है, बुद्धि में इसी को बसाऊंगा और उसी से प्रकाशित रहूंगा प्रचोदयात। हाँ आत्मा की ज्योतियों से प्रकाशित रहूंगा, आत्मा की राह चलूंगा, द्विज बन के दिखा दूंगा। तो मैंने कहा मैं तुझे द्विज घोषित करता हूं, वरना मान लेना अगर ये राह नहीं है तो तू सबसे बड़ा शूद्र है। फिर इस दंभ को मत जीना कि तू बड़ा पंडित है, क्षत्रिय है अथवा वैश्य है, सब शूद्र हो, क्योंकि जन्म से कोई द्विज नहीं होता है, संकल्प से ही द्विज होता है। इसीलिए जब भी आपके घर लड़का पैदा होता है तो हम सूतक मनाते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र अवस्था है हमारी, किस अमृत सत्य को सामने रख करके भी हम जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऋषि ने एक ऋचा पहले ऋषि ने हमारे लिए गा दी है। क्या वो भी उसको भी दोहरा लें, मधुछंदा ऋषि की है कि मानो मरता अभिद्रोहन तनु नाम इंद्र गिरवणा ईशानो यवया वदन, कि मुझे मेरे शत्रु मारे और विधाता बचाए तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां तो समस्या है कुछ और ही है। मानो मरता कि मैं अपने ही अभिद्रोहन अपने ही षड्यंत्रों के द्वारा स्वयं को मार रहा हूं। मानो मरता अभिद्रोहन कि मुझे दूसरे क्या मारेंगे, मैं तो खुद अपना शत्रु बना बैठा हूं। हम सब बहुवचन में है ऋचाएं, मैंने कहा है, लेकिन जब अकेले बोलेंगे तो एक वचन में बोल देते हैं, उसको बहुवचन में ही लेंगे कि मानो मरता अभिद्रोहन कि मैं कहीं अपने ही षड्यंत्रों में फंस के ना मर जाऊं। इससे बड़ी और हताशा क्या हो सकती है कि मैं अपना शत्रु बन बैठा हूं, सुनता भी हूं जानता भी हूं और चलने का साहस भी नहीं ला पाता हूं। जबकि पशु सुनता भी नहीं है तो भी चलता उधर ही है, और मैं हूं कि उधर ही नहीं जाना चाहता हूं। ये हम सब की तस्वीर है इस ऋचा में कि मानो मरता अभिद्रोहन कि अपने ही अभिद्रोहों से षड्यंत्रों से विषयों वासनाओं अतृप्तियों और इच्छाओं से कहीं मैं अपनी ही हत्या न कर डालूं। तनु नाम इंद्र गिरवणा हे ब्रह्म ज्वाला हे महाअग्नि, मुझे ऐसे सुंदर रूप मिलाने वाली हे जगत माता हे ब्रह्माणी हे वैष्णवी हे ज्योति, मानो मरता अभिद्रोहन कि मैं अपने झूठ कपट के अभिद्रोहों से षड्यंत्रों से मेरा घर मेरा परिवार मेरा ईगो मेरे दंभ इन सब से कहीं मैं ही न लिपट के मर जाऊं, मेरे षड्यंत्र ही न मिटा दे कहीं हम। तनु नाम इंद्र गिरवणा ईशानो कि हे सूर्य की ज्योति हे ज्वाला यवया वधम, मेरे मन के इन गंदे भावों का अतृप्तियों का इन अवद्रोहों का यवया वधम बीज सहित विनाश कर दे कि मैं अपनी आत्मा से जुड़ तो पाऊं, जीवन के अभीष्ट की ओर बढ़ तो पाऊं। पूर्व के ऋषि में हम सब ने पढ़ा है ऋचा कि आज हताशा की किस कगार पर हम सब पहुंच गए हैं। कि मानो मरता अभिद्रोहन अभिद्रोह कर रहा हूं मैं अपने ही साथ, मत कर तू बचा ले मुझे। उस कितनी बड़ी हताशा है ये कि अब सब जानते हैं न कोई साथ आया न साथ जाएगा, फिर भी झूठ है कपट है दंभ है कुतर्क है और दुनिया भर के नाटक हैं, और बात मुझसे सिर्फ मेरी ही होनी है, मेरे ही भीतर बैठते हैं सारे महाकाव्य और सचराचर। यत्र पिंडे यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे कि सारे ब्रह्मांड का जो छोटा चित्र है वो मैं हूं, सुमेरु सा सुमेरु है मुझ में मेरा अंतरात्मा, नाश्ता उसी की परिधि में हूं और गाता आसक्त जगत को हूं। एक एक क्षण जीवन का शरीर को की शक्ति और ओझ भी उसी से पाता हूं और फिर भी मैं उसे पहचानना नहीं चाहता हूं। कैसी विचित्र अवस्था है हमारी। जो झूठ है वो जीना चाहता हूं, जो सच है उसकी ओर सोचना भी नहीं चाहता हूं। लगता है अजर अमर हो गया हूं और फिर डर भी जाता हूं कि मेरे बाद कल इनका क्या होगा। जैसे मैं हूं तभी तो ये है। अपने तन को एक क्षण नहीं दे पाता लेकिन सबको धारण करने का दंभ भी जी लेता हूं। तो मैं ना मरता अविद्रोह, अरे मेरे अविद्रोह, मेरे षड्यंत्र, मेरे झूठ और कपट कहीं मुझे निगल ही न जाए। ये डर भी है मुझ में, इसीलिए मंदिरों में भी भाग जाता हूं, जय जय कर आता हूं, आरती फेर आता हूं। अपने से डरा हुआ, अपने से भीर हूं, व्रत भी कर लेता हूं, बृहस्पतिवार का कर लेता हूं, सोमवार का कर लेता हूं, मंगलवार का कर लेता हूं, क्योंकि अपने से भी डरा हुआ हूं, ये सच है, और फिर भी दंभ ही जीना चाहता हूं, झूठे ही जीना चाहता हूं। ऋषि ने कितने सुंदर ढंग से मेरे सामने मेरा चेहरा रख दिया कि मानो मरता अभी द्रोण, कि मेरे षड्यंत्र कहीं मुझको ही न मिटा ले जाए। और महाभारत में हम यही देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के षड्यंत्रों ने कुरुवंश का विनाश किया है। हम वंशों का विनाश तो कर सकते हैं लेकिन वंशों को सजा नहीं सकते हैं, वो तो वही करेगा, क्योंकि आज भी एक सांस एक धड़कन वही दे रहा है तो अगला वंश भी तो मेरा उसी से चलेगा। मिटा जरूर सकता हूं मैं, बना सकता नहीं कुछ भी, फिर भी बड़े दम्भ है, होने का भाव है, मैं हूं। मानो मरता अभिद्रोहन, तनु नाम इंद्र गिरवणा ईशानो यवयावधम, कि इसको बीज सहित इसका विनाश कर, नहीं तो ये मेरा बीज सहित विनाश कर देगा, मेरा षड्यंत्र ही मेरा विनाश करेगा। कैसे? कि जिनके लिए मरते रहे तुम, आज वही तेरे ही मरते।